آش بلند شیم بیا اینا شاخ شدن فلان یا آهنگ بخونیم. حسام استف بهرام دافه تیریپه گوشگه تلاش تو بکن تو تو مافیای منشی چون طرف دارم منم مدافیای وحشی هزاران زندانی دارم کشتار کهم بخون که زندانی نشی هشدار دادم من پشکار دارم بذار خوشحال باشن اونایی که فکر میکنن از من هستن سر بذار بگم منم دارم مرز در سر پس میکشم من نمتون و نبد در سر تو فکر میکنی قویی چون رب منو ندیدی تو تازه کار و جدیدی و تو فکر من پلیدی تو ندیدی قویی داری فکر میکنی رقیبی وسط تو قطر آبی و وسط ما کبیری حسام مثل یه ستاره رفت و برق زد آسمونم با صدا من رعد و برق زد یه وقت نزنی تو پشت مافیای حرفی چون که پشت سرم من یه مافیای مخفی هر طوری که میزنم دیس دیس تو به دست بر و بکس من میشی ریس ریس باید بگم نمیتونی کل کنی با ما داداشو که کاری شما الان مثل ماها بیس نیست هر طوری که میزنم دیس دیس تو به دست بر و بکس من میشی ریس ریس باید بگم نمیتونی کل کنی با ما داداشو که کاری شما الان مثل ماها بیس نیست من گندم جسمن باطنن ظاهرن جوری میخونه که همه وابرن ماهرم توی کارم میدونی 6 سال میگذره که روی کارم بذار از نقطه اول حرفام شروع کنم بگفتن که مخالف و طرفدار جمیعن بگرخن همه ی دافای شما نظر به چشمک من داره شاخ بشی جاد میدم توی خشتک شلوارم کلم باد داره مریضی ها داره بازم فکر میکنی کشتن تو بازم کار داره یه جوری میکشم به نشورتت قصال خونه پلیس به یه قاتل این بابا قصاب بوده توی دل مرا نداره هیچ عامل مقدس صرفم واسه امثال تو حامل کننده خون به چشمه یه جوری میکشم که فقط بتونه به دستت دندون پزشکه هر طوری که میزنم دیس دیس تو به دست بر و بکس من میشی ریس ریس باید بگم نمیتونی کل کنی با ما داداشو که کاری شما الان مثل ماها بیس نیست هر طوری که میزنم دیس دیس تو به دست بر و بکس من میشی ریس ریس باید بگم نمیتونی کل کنی با ما داداشو که کاری شما الان مثل ماها بیس نیست تلاش میکنیم واسه یه پیشرفت درف شما هم کار میکنین و ماها نیشخند بلن بذار بیشتر بگم تا که بیشتر برن دنبال کارو نذاریم که زیر دست بشن همه دنبال داف و تاج و تختن پادشاه تاج و داد و در رفت سردار و سرباز افکار منن اما ما الاف ابزار قلم دگرت میداریم چون رسمش اینه هرکی میاد دنبال دستش میره آخه سختش میشه بگه کار بوده قوی تو تولید قافی کارخونه زدی طرفدارای من همه اغلب دافن خب حقم این طوری سرور باشم دافر به زبون ربی میگه که ما یه سمتیم شما سمتی دیگه حرفایی که میزنم دیس نیست تو به دست بر و بکس من میشی ریس ریس باید بگم نمیتونی کل کنی با ما داداشو که کاری شما الان مثل ماها بیس نیست حرفایی که میزنم دیس نیست تو به دست بر و بکس من میشی ریس ریس باید بگم نمیتونی کل کنی با ما داداشو که کاری شما الان مثل ماها بیس نیست خونم تو کسایی که شک دارن در کارم همه خفه خون بگیرن من بازم حرف دارم الفاظم اسرارم اشعارم هست بازم صد سالم در کارم سر باشم حق دارم پرواز افکارم 6000 پاس حتی پادشو رپ هم جلو میشه باز خواست آره سلاحی که دستمه میکروفونه به سر هر کی میخواد گوشو تیز بکنه بگم تو این بازی بازم خودم تر راه نقشم از غرب اومدم تو اسباب شرشم فرق دوره سبچم شخصا تاکید کنم که من سر دور رپم رسما تثبیت شد خودم نابقم تو کار میدونم درس میدم به تو تا من اومدم واسه کلمه ترسیدن یهو به کل توصیه میکنم که تو رپ کن نشی تو تیری پر از کنارتون رد شد سری هر طوری که میزنم دیس دیس تو به دست بر و بکس من میشی ریس ریس باید بگم نمیتونی کل کنی با ما داداشو که کاری شما الان مثل ما